سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. سورة واقعات وحسيوة تديب أول حسكي أول أتحالات دا قيامت دوهم تفصيلو دا دري ودلو اصحاب الیمین مقربین او اصحاب الشمال دا درې ډلې دي، د دنیا کې هم درې دي او آخرت کې به هم دغه درې دي. ښي طرف والا او ګس طرف والا او الله ته نږدې شوي مقربین چې هغې ته وایي. د دې دوو ذکر مخکې وشو، د یوې ډلې الله لس صفتونه ذکر کړو چې دا مقربین، د دویمې ډلې اصحاب الیمین ښي طرف والا د هغې الله اته صفتونه ذکر کړو. دې ځای نه د درېمې ډلې بیان دی، هغې ته وایي اصحاب الشمال، دا هغه خلق دی چې دې ته به خپلې عملنامې په ګس لاس باندې ملاویږي، الله رې ته مونږ وساتي. دا هغه خلق دی چې د خپل نیکه آدم علیه الصلاۃ والسلام نه ګس طرف ته دي په دې برزخي ژوند کې. هغه روایت مخکې تیر شوی، آدم علیه السلام ښي طرف ته وګوري نو خوشحاله شي، او چې ګس طرف ته وګوري نو ډېر خفه شي او اجاړي. دغه خلق نافرمانه مشرکان، او دغه خلق د دنیا کې په ګس طرف باندې روانو، ګس طرف واله ټول پیروکار د شیطانو، دا د ابلیس په خوښه به روانو. د الله خوښه چې چا کړې و نو هغه دا دوه قسمه خلق و، الله ته د ټولو خلقو نه نږدې او ښي طرف والا. دا اصحاب الشمال الله د دې سبا د صفات ذکر کی، یعنی بعض حالات اخروی. نو دا په حقیقت کې تخویف اخروی هم دی چې الله موجوده دنیا یری چې په دغه کې ځان رانولی، ځکه یا په ښي طرف کې ته راځي او یا په ګس طرف کې راځي. نو تا له الله سه اختیار در کړی دی، ستا کومه لار خوښه ده. اوس چې ته ګس طرف ته په خپله خوښه باندې روان شوې، نو بیا دې په الله کلکوي. که ته بیا ډېر وای، انبیاء رالو، کتابونه رالو، هر قسم دلائلو، هر قسم حجت الله په تا باندې قائم کو، او ته بیا هم په کږه رواني، نو الله وایي ځه، یا پی مہر لگی چکم طرف تزین واغ طرف تزا اللہ وی نولیہی ما تولا ونسلیہی جہنم. لار دا مومنانو، لار دا انبیاؤ، لار دا اولیاؤ حق پرست و خدا دا، کہ اگر صراط مستقیم دے و تا اگر پریزی پا کندو و پا شارو او پا اگر لار بانی دی جی پا اگر لارو بانی بغیر دا نقصان نتا تا سنمیلوی گی. تک تا دنیا کی بس فیدی خو، آخرت کی ټول تاوان دے، برزخ کی ټول نقصان دے، ستا خسارہ دے، ستا خوخہ دے. وسو دیو جن اللہ سورت کہف کی ویلو، فمن شاء فلیؤمن. چا چې خوښه شي ایمان دې راوړي، او دا ایمان صراط مستقیم دی، دا لار د انبیاءو ده. او د چا چې خوښه شي نو کفر دی، او کې دا لار د شیطان دا د نافرمانو ده. نو چې ستا خوښه ده بس زه په هغې باندې روان یم. نو دا خی طرف او ګس طرف په دې کې خو تالو هم الله سه اختیار در کړی دی. خی طرف ته ده ډېره ښکلې لار ده، واضح لار ده، دې باندې به تا ته مخې ته پیغمبر ملو شي، انبیا بره ته ملو شي، شهدا بره ته ملو شي، صالحین بره ته ملو شي. په دې لار باندې خو انبیا ډېرې قربانۍ کړي. نو ته دا پرېږدي او په تحصیل په مدرسه راځي، نو بس تا خوښه ده ورځه. دا اصحاب الشمال دي، نو الله یو څو حالت ذکر کړي تخویفاً، چې ته ویریږي هسې نه چې هغسې کارونه هغسې عقیده وساتي څنګه چې د هغې وه. دې صفاتو صفاتو کې الله درې علت ذکر کوي چې دا ګس طرف والا ولې وګرځېدو، دا دوره سخت حالات په دی باندې چې رالو نو دا ولې رالو، ځکه دی به دا درې کارونه کول. نو هغه درې به علتونه ذکر کړي، دې پسې به د هغې اوصاف نور هم شروع کړي. دا کوم آیاتونه چې مونږ لوستي وو دې سره به دا حصه د سورت ختم شي. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، او ګس طرف والا، ما اصحاب الشمال، ثبت حال وی د ګس طرف والا، ځکه دا ګس طرف والا دنیا د هغې د مزو وه. دنیا کې تا ته پتن بعضې وخت کې به الله په هغې باندې وخت راوست، د مؤمنانو انبیاو په مخ کې به ذلیله شو، رسوا به شو، الله به هغې له هر قسم سزا ورکړه دې لپاره که دې نه عبرت واخیسته. خو بیا هم هغې نه پوهېدو، نو هغه دې ځای نه دس طرف ته روان و. څه بد حال به یې د هغې په قبر کې به یې بد حالي، په حشر کې به یې بد حالي، او سبا چې اخیره عاقبت شروع شي نو بس آخو دے بس زکا چی جہنم دے. سب بد حال بی داغا گس طرف والاو دی با پا کم زیکی، فی سموم و حمیم، دی با پا سموم و پا حمیم کی. دا دوا صفتو ندی، یو صفت تا ہوا دے او دا بل صفت تا عبو دے. فی سموم، الہوا الحار، گرم ہوا، کله چې په یو ځای کې دننه یا اور بلیږي او یا نور څه مسلې، نو بار د هغې نه یو تپ روځي، یو دوپی بټۍ ته اور بار بلیږي، خو چې دننه ورته ورشي نو هغې کې به ته 5 منټه نه شي ټیکاوی دی. په هغې کې یو دوپ دی، یو تپ دی. دا سموم دغه دوپ ته وي او دغه تپ ته وي، یا هغه ګرمې هوا ته وي. نو دوی به په څه کې؟ پاغ گرمو هوا گانو کی، و حمیمن، او پاغ گرمو بو کی. کله چې دی په گرم ځای کې راګیر دی او انتهایی د هر طرف نه گرمی ده، او په ده باندې خولې راماتی او دا گرمی په مخ راواخلي، دی روژه کې ستاسو خیالي نو نیر ته ودانګي، دی هغه گرمی ختموي په اوبو سره. نو دی به هم ځي چې ته اوبه به ګوري، نو چې د دې ګرمو هواګانو نه او د دې دوپ نه روځي نو په اوبو به ورشي. نه هغه اوبه خوټکېدلي دي، هغه یخې اوبه نه دي چې ده ته بس حرام حاصل شي په هغې کې. یي به دی په هغه ګرمو هواګانو کې، و حمیمن، او په ګرمو اوبو کې، و ظل من یحمومن. نو که اوبه کار نه کړي نو دنیا کې سړی چې ته ډډې ته کښېني، یا د ونې د لاندې، یا د یو کمر د لاندې چې هغې دیوالي او سوری کړي، نو دې سوري کې هم بیا لږ آرام وي، لکه د نور نه چې راپټېږي نو سوري ته به کښېنې. نو اوبه خو دغسې ریا خو خوټ کېږي، نو سورو له به راشي، ګوره سوري په کښې شته، خو هغه سوري د څه دي؟ وذل من یحموم، او هغه سوري دو لوگو، یحموم فعلول، هغه سورم داسې دی چې تک تور دی. وذل من یحموم، او هغه سوری چې تک تور دی. او دا سوری جوړ شوي د څه نه دي؟ لوګې ډېر شوی دی، نو بس اغی سوری جو کرده ده لکه وریس که لکه لسوری جو کی نو آغا خوبه لوگیه و لوگی ده ور دی نو سنگه چه ده ور تپتن ده غسی با ده لوگوم یو گیسی نو سوری ده براشی خو آغا سوری بام داسی چه آغا با ده لوگی نلا بارد ولا کریم نبا یخی او نبا ده آغی ده زیس خست منظر والی نبا عزت والی لا بارد ولا کریم نبا یخی او ولا کریم او نبا غصد عزتی چه و تا گوری نو مغزیتا دیوی چه نبا ورد لیر دازه خود وردتونه دی شکل او حیعت او صورت او کیفیت تاقی بڑیر زیاد بدرنگی نو زکوی لا باردن ولا کریم یخم نده او دا کتو شان و تم نشتا و زل می یحموم قیامت کی سورشتا نو سور بد سی دا اصحاب الیمین پا بارک مخ کی تیر شو و ظل ممدود سورشتا و دیر اگد سوری دیده ونو داغی صفت مخ کی ذکر شو کنه چه و سڑه پاس بانی سور شو و اسور اخلاص کی و سل یو کال سل کال مزجو کی نی اطعام داغی سور بختم نکی او یو سور دا اللہ دا رحمت خاص روز دا قیامت چه خلق لاخپل خپل زیتا ندی رسیدلی نو پا دغا روز بل سوری نشتا بغیر در رحمت تا اللہ در رحمت او اغی کی او حدیث مشهور حدیث تا چه اللہ با پا دغا سوری کی وو کسانو لذی ورگی تخبر رحمت سبعتن یذلهم اللہ یوم لا ذل الا ذله اغا دا اللہ خپل خلق تکنا اغا اغا خلق تا چه پسی قدر دنیا نتلی دی اغا اغا خلق تا چه کلمه وی او داغی نپسو په دغه کلمه باندې دنیا نه لاړو هغه خلق د کنه چې جمعه سره تعلق جوړ شو نو جمعه تعلق بیا نه پرېږي دا نه چې په دوه منټه راغی او بیا په هغه باندې صدلر رااله تکلیف یې کله یو خوا ګوري او کله بل خوا ګوري نه چې جمعه سره محبت نو جوزي نو یاره توس بیا به کله راځم دا هغه محبت ته دغه سره دی وذل من یحموم دته به سوره سملو شي دا عقیده تباوه عمل تباوه نو سوره و تا ملوش خود لگو او هواگانی و تا ملوش خود گرمی او بو تا ملوش خود که دلی لا باردن ولا کریمی دا دی در علت ذکر کئی چه دا دور دی زلیل ولی شو زکا انهم کانو یقنن دیو دا علت وجد یقننو دی قبل ذلك مخکر دین په دنیا کې مترفینا مسکړی شوی په الحرام تسرین و سرمانا کی دا مسکړی شوی په حرام کې دا غیر حلال او دا حرام او ستمیز نو کافر او مشرک او دا الله هر فاسق فاسق نافرمان هغه دا نه ګوري چې دا مال له کوم ځای نه راغی دا جامه د کوم ځای نه رااله دا پیزار د کوم ځای نه راغی دا بنگله د کوم ځای نه جوړه شوه دا جیداد د کوم ځای نه جوړ شو دا کاروبار د سنه روان شو بس فقیر له وی په فکر دی هغه د هر سی انهم کانوا قبل ذلك مترفین په دنیا کې مسکړی شوی او په حرام کې دا مال دو یتیمانانو مالو د مسکینانو مالو د کندورندو مالو په غلا باندې راغسته او په غصب شوکه کړي و ډاکه کړي و په غلطو طریقو سره تجارت او کاروبار روان کړو او سدو کو دڑا کو سره دا دنیا حاصل کړی وا په حکومت سره یتیمانانو مالو دا غی ویني زویس کلی وی بس دنیا کې غیو مترفین مالدار مسکړی شوی خو پس کې په حرامو هر سو غوخه او اډوکه او دا غی ټول بدن د حرامو نه جوړ شوی دا یو وکانو او دی یسرونا علی الحنس العظیم چه همیشوالی بیکاو پا آغا گناه لوی بانده لوی گناه اتفاق تا مفسرین و ابن عباس مجاهد و قتاده ضحاك ابن مزاحم او اکثر صحابه و تابعین معنا کی الشرك الحنس العزویم سشید لوی گناه تا شرك دین لوی گناه پا دنیا کی بل نو دی دا وجه نا چه اللہ کم مخلوق تبا کرده ندور اپریخ نده سوره مخلوق چې تاسو وګورئ چې مخکې څه تاریخ د انسانیت تیر شوی دی د نوح علیہ الصلات والسلام د زمانه نه واړه تر عیسی علیہ الصلات والسلام پورې نو یو قوم پکې بچ شو چې قوم د نوح علیہ السلام چې غی خو په صدق او په سچ باندې توبه وېسته او کفر پرې خو چې الله دغه بیماری بس د دینه مونږ ځان ساتو بیا او خو زنر بارو وا ته سره د سارو او دا سې وکړه چې دا هر زنان خپل بچیم جدا کو دا هر غوان خپل بچیم جدا کو دا هر میخ نه خپل بچیم جدا کو نو په دې صحرا کې یو چغاو او یو جړاو نو بس الله دا غیر توبه قبول کړه را روان عذاب الله دا غینه واپس کولی چې صحیح توبه وستا نور دا قومونه ټول د مختز مکه نه لری کړه د سره وجنه علی الحمس العظیم دې دی ګناه دا وجنه بوت تغیب سجده پراتو نور تغیب سجده پراتو ور تغیب سجده پراتو د انسان عبادت تغیق او د پیری عبادت تغیق او د قبر عبادت تغیق او د نیکانو بنیانو عبادت تغیق او د ستور عبادت تغیق او د الله نه سیوا اغیدا تنده حسه لګوله د خپل محترم بدن هی په هر ځای کې دا به صرف یو الله ته چغه پیدا کړی دی هغه ته به ودرېږي صرف دغه نه به غواړي ځکه چې هغه ورکوونکی دی هغه اغستونکی دی هغه مالک د دنیا او د آخرت دی هغه مالک د خزانو دی دے کل یو در تو لاڑو کل بل در تو لاڑو اللہ با نقو سکی دا پا دے بانے چزمک زما دا اسبان زما دے باران زما دے اوب زما دی شودو پی زما دی ساروی زما دی غرون دا لما پیدا کری دی غیاغان دا لما پیدا کری دی فسون دا لما پیدا کری دی میوی دا لما در کری دی نخریس کے ما کرا او دکی کے سرمداد کر داستا انصاب دی کانا پینا ساڑے گر ویسون سرمداد دے گر دا تعالی نو پکارو الله زکه په دې ګناه باندې انتهایی خپکی او دا چاته منم الله پیغمبر ته وی کستانه دا ګناه شو نه کې در پیغمبر نه ولته نشوي دي نو ست ټول عمل با برباد شي کدا انبیاو نشو لو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون نو نبی سوره نزدې الله او چې د انبیاو نه دا ګناه شوي دا غي ټول عمل به برباد شي او غي به جهنم یانو دا غي نه دا ګناه نه کیږي او نه نشوي دي انبیاو نه سوال نہ پیدا کی خدا اللہ دا مخلوق پو کی چ وردا قسم گناہ دنو نشی چکر تو پیو زیارت پس دیو کلا بل زیارت پس کلا پیری تا واس کے کلا خا پیری تا واس کے کلا دی یوش عبادت کے کلا دی یوش نہ تما کے کلا دی بل شی نہ تما کے نہ تما بل اللہ نہ کی یقین و پ اللہ بانی کی ایمان و پ اللہ و بر وسو پ اللہ بانی رو ساتھ بد دی دا گناہ دا ذ ملت و کانو یسرون علی الحنس العظیم نگور کم خلق چ حرام خوار دے او د حرام سره عادت تنتی وګور نه دا با مشرکان دي تجربه وکي په خپل مشرانو د خپل ملک هغه چې سوره حرام خواردي او کاغذونه ور پسې کتی شینن چې دا زې دوکا او دغه زې کې دوکا او د مسلمانانو مال ټول هړپ کړی دي نو چې هغه وګوري نو دا تاسو ته وزي شروع به دا غزې نه کوي شال به په غړی او دروازې او د ګلاب په ارقو باندې به په خپل وینځي دوره خدمت کې راشه بیت الله تعالی الله د کور خدمت ده جماعت تلار شپ هغې کې دوه رکعته مونځ وکړه چې ته یو اسلامي مدرسه او راجمع کړه علما راجمع کړه او د هغې سره څه تعاون او امداد وکړه کتابونه هغې لواله نه جماعت پسم بالله والا او د ټي وي بل ورپسې م راوله او مسلمانی ده نه هغې دا دواړه یو بل سره لګي ځکه خو په حرام عادت شو چې ته اوس د بل مال دې واخېستو او هغه د ځان دپاره د مور پی وګڼل نو ځه اوس ته په کندو باندې سر شوې نو دی بیا هر درته روان دی کاکا صاحب له دی روان دی پیر بابا له دی روان دی بر امام ته دی روان دی وکانو یسرون علی الحنس العظیم او په دې ژبه باندې د هغې باره کې څه ویلی هم نشي بلکې د هغې صفتونه به کوي چې خلق له وټ ورکړي او پاسې کړي او دا چې همیشوالی به یې کوو په هغه ګناه لوی باندې چې هغه شرک دی بعضې مفسرینو بعضې هغې وایي حنس عظیم لوی ګناه هر ګناه کېدی شي لکه شرک هم لوی ګناه دی نور دې سره چې کم کبایر دي هغه لوی ګناهونه دي وي تام لوی ګناه دی لکه مثال به هغې مفسرینو بعد مفسرینو ذکر کړی دی یمین غموس په دروغ قسم وایي دا په هغې کې راځي خو دا ړومبی معنا مشهوره معنا ده دا د قرآن نه ثابته ده وکانو یسرون علی الحنس العظیم دا د ترجمان د القرآن معنا ده ترجمان د قرآن ابن عباس رضی الله تعالی عنه په صحابو کې چې پیغمبر وته دعا کړې و چې الله دې په قرآن باندې پوه کې په تفسیر باندې چې پیغمبر وته دعا وکړه الله ول علم ورکړ او کنه ځکه وته حبر الامت ویلی شي د امت لوی عالم درې معلت وکانو او دي یقولون چې دی به وي اذا متنا وكنا ترابا کله چې مونږ مړو شو او شو خاورې و عظاما او اډوکی انا لمبعوثون نو آیا بیا به مونږ راپورته کولی شو او آباؤنا الاولون او هغه پلاران زمونږ ړومبني. دا درېم علت په حرامو کې لوی شوي وو ټول مې شرک کړو د شرک نه نو خلاص باباګانو والو زیارتونو والو او ګوره قیامت هم نه مانو. نو که تاسو خیال کړي نو دغه غټ خلق نه دی د هغوی به د مولیانو سره هم جګړې په دې خبره کې چې هغوی تاله قیامت نه مني. ځکه قیامت چې یو سړی مني نو دی به حرامو کې په قیامت باندې چې یو سړی ایمان راوړي نو دی به د لار در نه سیوا د بل در ته لاړ شي. دا قیامت نه مني دی دا او تا سره به جګړې په دې باندې کوي. کله به وي عذاب قبر نشته کله به وي دا شی نشته کله به وي هغه شی نشته هغه چې هغه بالکل یقیني دی که عذاب قبر دی نو یقیني دی که یاجوج ماجوج دی نو یقیني دی. ډېر مخلوق په دې کې لګیا دی نه دجال مني نه یاجوج ماجوج مني. دا ټول دغه خلق دی چې هغوی په حرامو ژوند تیر کړی دی د هغوی جامع او د هغوی وینه او د هغوی هډوکي دا د حرامو نه جوړ شوي دي او ټول عمر یې شرک کړی دی نو هغوی قیامت نه مني. هغوی عیسی علیه الصلات والسلام او د هغه راتلل او بیا دجال او د هغه قتل دا دله نه مني وکانو یسرون او نه دله شفاعت مني. وی دا بلا بیا مونږ راپورته شو زمونږ هغه مشران چې مخکې تیر شوي دي 2000 او 3000 او 4000 کاله وشو یو خو مونږ ونه دي چې کفن یې په سر راغستي او د قبر نه راووتو. دا خو قصیدې سیمولیان کوي. قل وایا پیغمبر دی تا دا سنه ده ان الاولین والاخرین بیشک هغه ړومبني او رستنی لمجموعون لام یې راوړه مؤکده دی لمجموعون خامخا به راغونډ کړی شوي وي الی میقات یوم معلوم هغه وخت مقرر د هغه ورځې معلومې ته ورځ معلومه ده وخت مقرر دی هلته مخلوق نه پټه ده د الله په علم کې هغه ښکاره ده چې څومره وخت پاتې دی څومره وخت تیر شو ورځ به کموي میاشت به کموي کال به کموي الله ته هر څه مخې ته دي خو د مخلوق نه پټه ده. که د مخلوق نه ښکاري خو ټول به اولیا شي خو نه الله دا هغې نه پټه ساتلې ده. ثم انکم بیا یقینا تاسو ایها الضالون المکذبون اے گمراهانو اے دروغجنونکو نه قرآن مني نه قیامت مني نه انبیا مني نه د الله توحید مني ایها الضالون المکذبون په کومو غلطو باندې سر یې اے گمراهانو او دروغجنونکو ستاسو حال بس لا آکلون من شجر من زقوم خوراک کوونکي به یې د هغه ونې د زقوم نه ونې خو ډېرې دي او په هغې کې هر قسم ونې شته خو د زقوم نه ناکاره ونه به لرې شته. الله دې مسلمانانو ساتي. که د هغې ونې نه مثلا یو ذره د دنیا ته راشي نو هر یو ښه خوند به تبا شي په هغې کې به بیا خوږوالی نه وي ونه او په جهنم کې ولاړه مشرکانو په دې پورې خنداګانې کولې دام یو امتحان فمالئون منها البطون ڈک ان کی بے داغی نہ کھیٹو لرا ایہا الضالون آگے سر لگی اے گمراہان و دروغ جن ان کو خام خوابا خوراک ان کی داغا ان زقوم نہ لگا بم نہ خورے فمالئون منها البطون ڈک ان کی بے داغی نہ کھیٹو لرا نو چکل دے خوراک کو نو بو بور بس پکار دین فشاربون علیہ من الحمیم سکون کی بے پاغی پسی من الحمیم دا گرمو بونا ځکه چې خوراک وکړي او خوراک د زقوم نه وکړي نو هغه داسې ده چې هغه ځان له په خېټه کې اور کوي هغه دی اورو ځکه د اور ونه ده. د جهنمیانو بعضې روایتو کې راځي د لاړو نه جوړه شوې ده نو چې د اور نه جوړه شي او ونه نو چې هغه وخوري نو په خېټه کې به سوره ګرمي جوړه شي نو دوی به بیا لیونی په اوبو پسې نو فشاربون علیه من الحمیم سکون کی بے پاغی پسی د گرم ابونا او غسکل بسنگئی فشاربونا شرب الہیم سکون کی بے تاسو پشان د سکل دا غ مرض یوخ ہیم دا یو مرض د چوخانو تلگی او بو بان خلکی دی نو چو خل را پور دا کی نو بیا پی خلکی دی بس اگا او بسکی او سکی او پدق حالت کی وی ترغی پوری د دتن د نمری چې ترسو پوری دا وخمن نه دی ایو بیماری د جاګی ته لګی دی فشاریبون شرب الهیم سکون کی بے تاسو دی بول را دی گرم بول را پشان د سکلو د اغا تگی انسان الہیم وی العطاش تگو تم وی او مرضی وخ دی مشهور مانا دا نو لکه څنګه چې دا اغا تند پا دی گرم و بو بانده نماتی دا دی وخ تند پا دی بو بانده نماتی گنو دا دی جهنمیانو تند پا دا گرم و بو بانده نماتی گنو چی ویس کنو بیا سورت محمد بستاسو یادی مخکم ویل دی شکل آغی اغا و بوس کنو قرآن وی فقط تع امعا اهم دن کلمی و نظام بطول ختم شغی سر اغا بطن اعلان دیو بایی دا اعلان بوتو شهادا نزلهم یوم الدین دیم دیر خنداگانی کردی هم دی خاندان دا قریش و مشران و سردارانو دی برا جمشو و ابو جهل بخپل غلام لعواز ورک ویلک رولا دغا اوی رازه لکه چیزا قوم نو قجور به رولا و کچ به داغی دا پاس اکی خودو او دا خنداگانی کولی نا اللہ سبا پا قیامت که بام دا حالی ملیکو تبوی خبر و تواو روی خورانک ستاسو دادی او بستاسو دادی او سکیب هم پا دی طریقه باندی اواز و تاو که هادا نزلهم یوم الدین دا مل مستیادار دی پر وزیر بدلی او دا قیامت نو مل مستیاداسی تا خندا کردی و نو جزا من جنس العمل نن دا ملیک را طرف نم دا آواز وار دا اللہ را طرف نم دا آواز تا زما پا اولیاو پوری زما پا انبیاو پوری خنداگان او ٹوخی کولی او اغی زما کلام تا تاو رو زما خبر تا تا کولا او تا اغی پوری ٹوخی و مسخری کولی نو ملیکو تبوی تا سوار پوری نن ٹوخی و مسخری ہوکے الک مل مستیار دا ستاسو خواہ دانو ذلهم یوم الدین و ند زقوم چی دا اغی نبا ترخو نبا لنی او سکل دا گرم و بو چی اغی اس کنو لاند کلمی و عرص بے ختم شی او تکتا و بیگی و فشاری بو نشور بلہی دا اغی نبا کل نو چتاوی دا ستاسو مل مستیار و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او گست طرف والا سبت حال وی دا گست طرف والا و فی سموم و حمیم پاغ گرمو هواگانو او گرمو بوکی و ذل می یحموم او پاغ سورو دلگو کی لا بارد ولا کریم نبا یخی و نبا عزت من انہم کانو قبل ذالکا یقینن او دی مخکر دینا پا دنیا کی مترفین مسکڑ شوی پا حرامو کی وکانو او دی یسرون علی الحنف العظیم ہمیشوال بیکو پا گنال ویبانی چا شرکو وکانو او دی یقولونا چوی بے ایذا متنا کل چمرشو و کننا ترابن او شو خوری و عزامن او دکی ائنا لمبعوثونا ایا مونگا با بیارا پورتا کولیشو او آباؤنا الاولون او زمونگا غم شرانون بنی قل او ایدیتا پیغمبرا ان الاولین والآخرین یقیننا غا اولنی او رستنی لمجموعونا الى میقات یوم معلوم خام خابرا غون کلیشوی بی اگا وخ مقرر دا غروز معلومی تا ثم انکم بیا یقینن تاسو ایوها الضالون المکذبون اے گمراہانو دروغ جنون کو لآکلون من شجر من ذقوم خامخا خوراک کون کی بے داغون ذقومنا فمالئون من حل بطون پس دکون کی بے داغین خیٹو لرا فشاربون علیہ من الحمیم پس کن کی بے پاغی پسید گرمو بونا فشاربون شرب الہیم پس کن کی بے پشان دسکلو داغ تگو او یا پشان دسکلو داغا مردیو خانو هادا نزلهم یوم الدین دامل مستیادا دا دی کفارو پر وزر قیامت تو